ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز به iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل رادیو البرز از hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه امروز یک شنبه 27 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 17 ماه مه 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان شروع میکنم. برنامه امروز رادیو البرز شامل موسیقی بومی ایران که شامل 15 قسمت هست قبلا از رادیو البرز پخش شد که امروز قسمت نخست این مجموعه که مقدمه است بر این مجموعه برای شما در نظر گرفتیم پخش خواهیم کرد که قسمت دوم بخش دوم هفته آینده به آگاهی شما خواهم رسوند. راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما، خبرهای ایران و دیگر کشورها، گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. در ابتدای برنامه توجه شما را به خلاصه خبرهای رادیو البرز جلب می‌کنم. روزنامه یاس نو نیامده توقیف شد. فساد اقتصادی در ایران در حال گسترش است. برخی از مدارس تهران سنوبته می‌شوند. درگیری خانواده‌های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر با مأموران. پیو ون اس، خبرنگار معروف هلندی زمان جنگ ویتنام، در سن 67 سالگی درگذشت. محمد امین ریایی، استاد زبان ادبیات فارسی و مؤلف سرچشمه های فردوسی شناسی، بدرود حیات گفت. فیلم ایرانی کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد از بهمن قبادی در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی رهبران زندانی جامعه بهاییان شد. پرداخت مخارج 20 کشور آفریقایی برای بازیای کشورهای اسلامی در ایران. تیمای فوتبال زباهن و راآهن به فینال جام حذفی ایران رسیدند و تیم وزنه‌برداری ایران با کسب 6 مدال طلا، 6 مدال نقره و 3 مدال برنز قهرمان آسیا شد و آرش، خواننده محبوب پاپ ایرانی، به همراه آیسل، خواننده زن از جمهوری آذربایجان، با کسب 207 امتیاز به مقام سوم یوروویژن سال 2009 در مسکو دست یافت. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. بنابه درخواست دهی از شما شنوندگان گرامی، یک بار دیگر موسیقی بومی ایران که مجموعه 15 قسمتی هست از امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امروز بخش نخست رو تقدیم حضورتون میکنیم که مقدمه است بر این مجموعه، که همونطوری که شما اطلاع دارید ایران یکی از سرزمینایی است که به سبب گستردگی جغرافیایی، تنوع قومی و پیشینه بلند تاریخی، از رنگین کمانی بر دامنه پردامنه از موسیقی بومی برخوردار است. به اتفاق گوش میدیم بخش نخست این مجموعه که مقدمه است بر موسیقی بومی ایران، تا چند لحظه دیگر. تنین روستا، گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. موسیقی بومی تنین قلب روستاست، نشانه زنده بودن و زنده ماندن اوست. زلالی است که در رگ‌های روستا جاری است و جلوه‌های گونه‌گون زندگی روستاییان را باز می‌تاباند. بام تا شام، هنگام کار، هنگام عشق و در هنگامه مرگ حتی، موسیقی بومی در فضای روستا تنین انداز می شود، می گریاند، می خنداند و بر می انگیزاند. شگفتی‌آور است که موسیقی بومی این نیروی سترگ، نیروی زندگی بخش خود را از درون سادگی‌های روستا، یعنی از مطلق سادگی به دست می‌آورد. چهار واژه که بر بال یک نغمه می‌نشیند، گاه شوری می‌آفریند فراتر از تأثیر یک سمفونی. موسیقی به بیان دیگر جزئی از زندگی روستاست، هم از آن زندگی می‌گیرد و هم به آن سرزندگی می‌بخشد. این معنا را از زبان زنده‌یاد دکتر محمد تقی مسعودیه، موسیقی شناس قومی و بومی ایران، در خاطره داریم. تمام مظاهر زندگی، شرایط زندگی جدا از موسیقی نیست، جزئی است از اون موسیقی. بگذاریم حالا ایران بالاخره حالا جهاتی میشه گفت از این نقطه نظر تکامل یافته است. اگر منباب مثال بعضی از این فرهنگ های بدوی، به اصطلاح بدوی، البته بین پرانتز بدوی خودش جای بحثه، مطالعه کنیم، در آفریقا خواهیم دید که هیچ مراسمی وجود نداره که این موسیقی نباشد، ممکن نیست. بنابراین موسیقی جزئی است از زندگی روزمره. موسیقی در این فرهنگ های حالا همچنین در ایران، در موسیقی محلی جنبه تفنن نداره، مثل کاره که ما در آفریقا هم بهش برخورد میکنیم، یعنی که کاره جنبه تفنن نداره، مثل کار دیگه است که انجام میشه. بنابراین این همون مسئله مهمی است که در این موسیقی به اصطلاح محلی ما در تغایر با موسیقی سنتی بهش برخورد. البته موسیقی بومی در سراسر جهان پراکنده است، ولی سرزمین هایی که همچنان سنتی باقی مانده اند و یا از فرایند صنعتی شدن بهره کمتری برده اند، گنجینه پاکتر و غنیتری از موسیقی بومی را در خود دارند. با این همه برای نخستین بار موسیقی شناسان و آهنگسازان اروپایی بودند که ارزش‌های جوهری موسیقی بومی خود را دریافتند. از یک سو به گردآوری و ثبت و ضبط ترانه‌های روستایی پرداختند و از سوی دیگر از آنها برای ساخت و پرداخت موسیقی نو الهام گرفتند. به عنوان نمونه میتوان از گلینکا آهنگساز معروف روسیه یاد کرد. از نخستین سالهای قرن بیستم بود که توجه و گرایش شورمندانه به موسیقی بومی نشان داده شد و راه و روش علمی و سیستماتیک برای گردآوری ترانه‌های روستایی پدید آمد. سرآغاز این گرایش را البته میتوان از پایانه قرن هجدهم در آفریده‌های موسیقی اروپایی ردیابی کرد. بعضی از موسیقی شناسان حتی رگه‌هایی از تأثیرگذاری‌های موسیقی بومی را در بعضی از آثار هایدن و گلوک آهنگسازان نیمه قرن هجدهم پیدا می‌کنند. فوزیه مجد، موسیقی شناس ایرانی، این رگه‌ها را تا برامس و شوپن و دبورژاک پی گرفته است. من ذهنم اینطور آمد که یکی از اولین کسانی که این مسئله رو مطرح کرده گلوکه، و بعد همطور که میاییم جلو، خب همطور شما میبینید که این با ملیگرایی شوپن، تو روماتیکا، بعد برامس با اون رپسودی های مجارش، اینا همینطور هی دارن کم کم یه به اصطلاح مناطق خاصی رو دارن مطرح میکنن، و بعد ورژاک که دیگه بعد گریگ، اینا همه عادتا قبل از بارتوک و کودای اینها مشغول بودن. با این همه موسیقی اروپا تا زمانی که در انحصار نجبا و بزرگان در پس برج و باروی قلعه های اشرافی زندگی می کرد، پیوند آشکار و استواری با موسیقی بومی و عامیانه پیدا نکرد. هنرمندان و آهنگسازان تحت حمایت نجیب زادگان قدرتمند در برج آجی می زیستند که آنان را از عامه مردم و از روستاییان دور نگاه می داشت. رفتن به سوی فرهنگ و هنر بومی ملامت و سرزنش بزرگان را برمی‌انگیخت و گاه حتی سبب ننگ و سرشکستگی می‌شد. پیدایش مکتب رمانتیک در دهه‌های پایانی قرن 18 و گسترش حیرت‌آور آن در سراسر قرن 19 برج‌های آج اشرافی را در هم شکست. اندیشه و احساس را پروبال داد و راه را برای آفرینش هنر آزاد و مردمی هموار ساخت. بی جهت نیست که ویکتور هوگو، نویسنده معروف فرانسه، گفته است رمانتیزم یعنی آزادی در هنر. از سوی دیگر آهنگسازان رمانتیک زیر تأثیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی و برپایی نهضت‌های آزادی بخش به ملی‌گرایی روی آوردند و ملی‌گرایی چشم و گوش آنان را به روی چشم‌انداز گسترده‌ای از زیبایی رقص و موسیقی بومی باز کرد. جا جدا از آهنگسازان، برخی از اندیشمندان پژوهشگر نیز به بررسی ارزش‌های فرهنگ بومی و ترانه‌های روستایی علاقه نشان دادند، به ویژه به موسیقی گروه‌های کولی. تمایل غالب در قرن 19 هم در جهت پرداختن به موسیقی کولی ها شکل گرفت که پیوندی استوار با ترانه های روستایی داشت. دکتر هرمز فرحت، موسیقیدان ایرانی، دقیق تر به این تمایل نگریسته است. عمده اروپا به تدریج استقلال و هویت خودشون رو پیدا می‌کردن و در رابطه با این موضوع آهنگسازان این ملیت‌ها هم به طور تعمدی رفتن و آهنگ‌های محلی رو پیدا کردن و در آثارش رو وارد کردن، مثل فرض کنید چک‌ها، لهستانی‌ها، نروژی‌ها و غیره. البته لیست می‌دونید اون آهنگ‌های کولی رو می‌شناخت، کولیان مجارستان رو می‌شناخت، نه آهنگ‌های واقعا خود مجارها. اون آهنگ خود مجارها اونهایی هستن که بارتوک و زولتان کودای به کار بردن و اون کتابی هم که نوشت و چاپ کرده نام موسیقی محلی مجارستان صرفا مربوط به موسیقی کردی ها. البته او یکی از کسانی هست که به موسیقی محلی حالا کردی ها باشه چه فرق میکنه، متوسل شد برای ابراز ملیت، ولی خب روس ها زیاد آمدن وارد کار شدن، اون دسته گروه پنج نفری که خب خیلی به طور عمدی میخواستن موسیقی محلی رو مرکز خلاقه خودشو قرار بدن. این آهنگسازان می‌کوشیدند از موسیقی بومی سرزمین خود به عنوان سرچشمه فیاض برای آفرینش استفاده کنند. به اقتضای این بهره‌گیری‌ها، برخی از سازهای رنگارنگ موسیقی بومی نیز رفته رفته از گمنامی درآمدند، به گروه‌های اجرایی راه یافتند و رنگ و بوی ملی را در آفریده‌های موسیقی تشدید کردند. همانطور که گفتیم، از سالهای نخستین قرن بیستم با برپایی نهضت‌های ملی در سرزمین‌های شرقی اروپا، موسیقی بومی به عنوان ماده خام برای آفرینش آثار تازه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. به خصوص موسیقیدانان مجار چون بلابارتوک و زولتان کودای همه نیروی خود را در راه گردآوری، نگاهداری و بهره‌گیری از ترانه‌های روستایی به کار زدند. معروف است که بارتوک به تنهایی 7000 ترانه از این سو و آن سوی مجارستان و نیز از برخی از سرزمین‌های مجاور گرد آورده است. سلطان کودای درباره همکار خود بلابارتوک میگوید: چیزی را که سانسان آهنگساز فرانسوی در موسیقی شرق دور و دوبوسی آهنگساز دیگر فرانسوی در ترانه‌های روسی جستجو می‌کردند، بارتوک در ترانه‌های بومی سرزمین خود می‌جست. ترانه‌هایی که به جای فرمول‌های کهنه سرشار از ملودی‌های شاداب و ریتم‌های آزاد است. بارتوک نغمه‌های محلی را تنها به عنوان تم به کار نمی‌گرفت، بلکه به جوهر آنها نفوذ می‌کرد و به یاری آن موسیقی ویژه خود را به وجود می‌آورد. دکتر دکتر هرمز فرهاد نقش بارتوک را در شکلگیری موسیقی مدرن اروپا در قرن بیستم بسیار مهم ارزیابی میکند. چون هر دوشون واقعا آهنگسازی ها در قرن بیستم هستند، گویین که متولد اواخر قرن نوزده هستند، ولی در قرن بیستم شاید مهمترین آهنگسازان ملیتگرا این دوتا رو بشه رسپورت. نمیشه گفت که کاری بارتوک نوشته که به نحوی متأثر از موسیقی بومی مجارستان نباشه. البته آهنگسازان اسپانیایی هم شخصیت های عمده توشون بود، از قرن اواخر قرن 19 هم تا قرن 20 هم، کمان که مثلا این آهنگسازی که خب آثار نسبتا سبکی داره برای خب خیلی زیباست به نام رودریگو، خواکین رودریگو که دو سال پیش فوت شد، تمام آثارش واقعا متکیست بر موسیقی ملی اسپانیا. و خب قبل از او گرانادوس، تورینا، آهنگسازان زیادی در اسپانیا آمدند از نیمه دوم قرن 19 هم تا به حال، در واقع تا به امروز. سمین باغچبان، آهنگساز دیگر ایران، با کوشش های بلا بارتوک در دوره تحصیل در ترکیه آشنا شده است. بلا بارتوک رو البته من هیچ وقت ندیدم. در ترکیه فولکلور جمع‌آوری می‌کرد و آرشیو ترکیه رو اون پای گذاری کرد، آرشیو ایرانی محلی رو، و به اهمیت این موضوع و همیشه چیز کرده، گفته این اهمیت این موسیقی رو و این آرشیو رو به وجود آورده. ما اسم بلا بارتوک رو وقتی با ناصر اومدیم در اینجا شنیدیم، ولی میدونستیم که این آدم چقدر به موسیقی فولکلور، چقدر به فولکلور یه مملکت اهمیت میده. توفیق بارتوک در راه عظمت بخشیدن به موسیقی بومی مجارستان و جهانی ساختن آن سبب شد که شیبه برخورد و رفتار او با ترانه‌های روستایی به صورت الگویی برای آهنگسازان سرزمین‌هایی درآید که دارای گنجینه‌های گرانقدر موسیقی بومی هستند. جامعه موسیقی ایران نیز از این تأثیر بر کنار نماند. آهنگسازانی که در کنسرواتوارهای فرنگ درس خوانده بودند از سالهای 20 به تدریج به شناخت، بررسی و بهره‌گیری از موسیقی بومی گرایش پیدا کردند. نام روبیک گریگوریان در سطر فهرست این آهنگسازان نشسته است. روبیک گریگوریان که در سال 1328 به ریاست هنرستان عالی موسیقی یعنی کنسرواتوار تهران رسید، نخستین کسی بود که به اندیشه بهره برداری از موسیقی بومی افتاد. شماری از ترانه‌های روستایی را برای گروه آواز جمعی هنرستان به صورت چهار صدایی تنظیم کرد و به رهبری خود آنها را به اجرا درآورد. روبیک را در واقع باید نخستین واسطه آشنایی آهنگسازان ایران با موسیقی روستایی ایران به شمار آورد. دکتر هرمز فرهاد، موسیقیدان ایرانی، بر این پیشکسوتی انگشت تأکید می‌گذارد. یه تعدادی از آهنگ‌های محلی رو که به همت آقای گریگوریان سال‌ها پیش، حدود 60 سال پیش، 60 سال پیش، اینها رو حالا نمی‌دونم خودش جمع‌آوری کرده بود یا از یه راه‌هایی به دست آورده بود که برای کور تنظیم کرده بود، بعد بعضی‌هاش هم برای خواننده تنها با همراهی پیانو تنظیم کرده بود. اینها بودن که همه کم و بیش اینها رو می‌شناختن به خاطر اینکه او روشون کار کرده بود و اجرا شده بود توسط گروه های ارامنه و اینها. تقریبا تا همه ماها اون آشنایی که با موسیقی بومی ایرانی داشتیم در رابطه با این آهنگ هایی بود که در حدود شاید فرض کنیم مثلا 20 تا قطعه آهنگ بودن که مرحوم روبی گریگوریان تنظیم کرده بود. موسیقیدانان ایران در جریان گردآوری و تنظیم ترانه‌های روستایی رفته رفته تنوع و گستردگی کم نظیر موسیقی بومی سرزمین خود را دریافتند و هر یک به سبک و شیوه خود کوشیدند آن را پشتوانه‌ای برای آفریده‌های خود قرار دهند. اهمیت و گستردگی موسیقی بومی ایران از عوامل مختلف طبیعی، قومی و تاریخی برمی‌خیزد. بخش بزرگی از جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می‌دهند. روستاییانی که گروه‌های مختلف قومی را نمایندگی می‌کنند. از همین روی موسیقی روستایی جمع شنوندگان گسترده‌تری دارد. از سوی دیگر موقعیت‌های ویژه جغرافیایی، پراکندگی و دورافتادگی روستاها از شهرها، نهادهای فرهنگی روستا از جمله موسیقی بومی را از یورش و تهاجم پیاپی بیگانگان در امان نگاه داشته و از آمیخته شدن آن با عوامل سازنده موسیقی شهری نیز جلوگیری کرده است. سمین باغچبان، آهنگساز نام‌آور ایرانی، یکی از دلایل اهمیت یافتن موسیقی بومی را در قدمت آن می‌داند. مثل یه تیک کوه، مثل یه چمن، مثل یه چی بگم، یه دشت، مال یه سرزمین هستن بوده اینا. ولی موسیقی های کلاسیک اینا موسیقی در واقع علمی هستن. ما اصطلاحات درستی هم برای این چیزا نداریم، این مسائل، ولی کلاسیک اینا بعدها اومده. من فکر میکنم که موسیقی های فولکلور اصیل ترین چیزی هستش که آدم برای پی بردن به موسیقی قدیمی، به چیز هنر قدیمی، مهمترین چیز هستش، اصیل ترین چیز هستش. در زمانه ما با گسترش شتابنده وسایل ارتباط جمعی این مسئولیت آسیب پذیرتر شده است. وسایل ضبط و پخش انواع موسیقی دیگر را در دورترین روستاها نیز رسوخ می‌دهند. از تلاقی موسیقی شهری و موسیقی روستا نوعی موسیقی دورگه پدید می‌آید که نه شهری و نه روستایی است و طبعاً فاقد اصالت است. از همین جاست که مسئله گردآوری، ضبط و نگاهبانی انواع موسیقی بومی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی مردم ایران اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند. این اهمیت و ضرورت را سازمان‌های هنری ایران در سال‌های پیش از انقلاب دریافته بودند. گروه‌هایی از موسیقیدانان از سوی وزارت فرهنگ و هنر مأمور گردآوری ترانه‌های روستایی در اقصی نقاط ایران شدند. از گردآورده‌های آنها آرشیو‌های مستندی در صداخانه ملی به وجود آمد و به عنوان منبعی سرشار برای آفرینش در دسترس آهنگسازان قرار گرفت. سمین باغچبان، یکی از این موسیقیدانان، آن سالهای تلاش و تکاپو را در یاد دارد. گرگان رفتم، بلوچستان رفتیم، عرض کنم که طرفای شمال دریای خزر، رفتیم به خوزستان و بلوچستان و اینور و اونور و چیزایی رو ضبط کردیم از مردم محلی. چه می‌خوای از این حال ما در مجموعه تنین روستا شما را به سیر و سفری در گرداگرد ایران میبریم و با گنجینه موسیقی بومی ایران از نزدیک آشنا میکنیم. پای دوتار ترکمنها، رباب بلوچها، سرنای کردان، ساز عاشقهای آذربایجان و نی انبان ساحلیها مینشینیم. با استادان نوازنده بومی و با شناسندگان آنها صحبت میکنیم و زلال درخشانی از نواخته های آنان را در گوش جان شما می‌ریزیم. کجا کشید کارمون حتی نمی دیدیم تو خواب به دل هزار تا آرزو تمومشون نقشه براب نوبت به نسل ما رسید یک دفعه دنیا شد خراب آه آه بابا هزار هر سوال به بی جواب هزار سوال به بی جواب ترک رو دست خسته رو سری و چوب کف پای بسته یکی بیار بگه آقا زور نگه اونی که رفته اون بالا نشسته آه آه آه آه هزار سآل به بی جواب آه آه آه آه هزار سآل به بی جواب مرحله نهایی 54مین مسابقه خوانندگی یوروویژن دیشب 16 ماه می در شهر مسکو برگزار شد. نروژ در این دوره به مقام نخست رسید و آرش خواننده ایرانی سوم شد. نروژ در 54مین مسابقه خوانندگی یوروویژن به مقام نخست رسید. مرحله نهایی این رقابت دیشب در مسکو برگزار شد. الکساندر ریبک خواننده نروژی با مجموعه 387 امتیاز با اختلاف زیاد نسبت به خواننده ایسلند 218 امتیاز داشت، فاتح یوروویژن 2009 شد. این سومین بار است که نماینده نروژ در این رقابت اول می شود. این خواننده جوان 23 ساله نروژی که همزمان با خواندن بر روی صحنه ویولون می نواخت، اصلیتش اهل بلاروس و بزرگ شده نروژ است. خواننده زن ایسلندی هم با ترانه آیا حقیقت دارد به مقام دوم دست یافت و آرش خواننده پاپ ایران هم و همراه آیسل خواننده زهن اهل جمهوری آذربایجان که به روی صحنه رفت و این دو نفر با اجرای ترانه زیبای همیشه Always در پایان با کسب 207 امتیاز مقام سوم به دست آوردن. یادآوری میکنم که شعر و آهنگ این ترانه Always متعلق به خود آرش است که مقیم کشور سوئد است. رقابت 2009 در پایتخت روسیه در استادیومی برگزار شد که سال 1980 برای برگزاری رقابت‌های المپیک مسکو ساخته شده بود. محل برگزاری به این دلیل روسیه انتخاب شد که سال گذشته خواننده‌ای از این کشور برنده یوروویژن 2008 شده بود. سال آینده هم به خاطر اینکه نروژ مقام اول را کسب کرد، یوروویژن 2010 در کشور نروژ برگزار خواهد شد. اما روز گذشته که گفتگوی آرش رو برای شما پخش کردیم از رادیو فردا، به اتفاق دوباره این مصاحبه رو امروز گوش میکنیم تا چند لحظه دیگر. حالا ما در این الان مسابقه همون جوری که گفتی یوروویژن هستیم و خب خیلی چیز بزرگه، خیلی عظمت داره و به طور هزاران خبرنگار از همه دنیا اومدن، حتی پوتین رو دیدم. و چطور شد رسی ولادیمیر پوتین رو ملاقات کردی؟ بله، ما در تمرینات بودیم، برای که خیلی تمرینات برای مسابقه هستش. یه بار مثلا بدون لباس اصلی، نه لخمن و بعد یه دونه با لباسی که رو استیج قرار داشته باشی، که اینا برای کامرا و برای صدا و اینا هست. که ما داشتیم تمرینات رو میکردیم که ولادیمیر پوتین اومد به تمرینات ما رو فقط دید. از این 42 تا 44 تا کشورن توی مسابقه هستن. یه احساس خیلی کولی بود دیگه، ولی خب بذارم آدم خب هول ترسیدم. یه دیدم اصلا بهم کسی نگفته بود ولادیمیر پوتین داره میاد اونجا. یه دیدم وسط استیج ما وایستاده داره با ما دست میده و بهمون تبریک گفت، گفت امیدوارم براتون خوب پیش بره. آرش، چطور شد با این دختر که از جمهوری آذربایجان، اگر اشتباه نکنم آیسل، همکاری کردی؟ بله، من کنسرت داشتم در باکو دسامبر و فهمیدم چند هفته بعد این کنسرت هم که آیسل قراره آذربایجان رو رپرزنت بکنه. یه مسابقه گوش بودم که چه آهنگ آیسل بخونه برای این مسابقه، که از من پرسیدن که، و خودم هم خب علاقه پیدا کردم به مسابقه، چون میدونم از این چندین سالی که من خب تو اروپا زندگی می‌کنم چه مسابقه بزرگیه. و آهنگ آلویز من فرستادم و از آهنگ خودشون اومد و آهنگ برنده شد توی مسابقه. و بعدم که دیگه من و آیسل الان با هم میخوایم اجرا بکنیم. بعد این شعر و آهنگ از خودته؟ بله، شعر و آهنگ از خودم و از دو تا دوستام هستن که هم آهنگا رو با هم می‌نویسیم. و این آهنگ رو یه جورایی خب به عنوان یوروویژنی درست کردیم، که یه ذره هم تاچای آرش تو آهنگ هست، ولی همزمان هم اینه که یه ذره استایل آهنگ یه ذره یوروویژنه و به زبان انگلیسی هم خونده شده، برای که این مسابقه اینترنشنال بیشتر مردم بتونن این زبان رو بفهمن. برای من برای اولین بار انگلیسی خوندم. خب استایل یوروویژن، اولا 150 میلیون نفر ویور داره این مسابقه وقتی که ما میخوایم بخونیم، و 90% این مردم که این برنامه رو نگاه میکنن همه سن هستن، آهنگ تو اولین باره میشنون تو عمرشون. و برای همین خیلی مهمه یه آهنگی درست کنی که 3 دقیقه شما وقت داری، و 90-95% هم که اسمس بوت میکنن برات رای میزنن، بهت رای میدن، اولین بار آهنگو شنیدن، و برای همین باید یه آهنگی باشه که تو سرت سریع گیر کنه. و برای همین این استایل آلویز جوری که سعی کردیم که همون اولین بار کسی گوش بده بره تو سرش و این ملودی تکراری بشه که بتونن مردم از این آهنگ رو تر خوششون بیان. تو به عنوان نماینده جمهوری آذربایجان، بله، حضور پیدا کردی. این داستان چجوری بود؟ این مسابقه آدم احتیاج نرد که همون کشور باشه، آدم میتونه میکس باشه. و خب ایرانی هستم و خب همه جام همه میدونن ایرانی هم، به همه گفتم و یه میشه گفت یه میکس شده از آذربایجان و ایران. و خب ما هم با آذربایجان خب خیلی نزدیک هستیم، از جزء کشورمون ایران و آذربایجان، و همینجوری خب برای منم خیلی راحت تر بود که بتونم برای آذربایجان شرکت کنم. ولی خب راستش بهتون بگم، خب آرزوم ایران بتونم شرکت بکنم یه روزی، و این بزرگترین آرزومه. ولی خب الان که این امکانات نیستش، و من خودم دارم سعیمو میکنم که هم بتونم نماینده کشورم باشم، و واقعا عاشق ایران هستم. امیدوارم بتونم همینجوری خودم، حالا که کسی نیستم، ولی بتونم اسم ایران حتی یه ذره بتونیم بیشتر ببریم بالا. با عرض سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران باید ضمن پاسخ مثبت به سیاست تعامل آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن مذاکره و گفتگو بکنه. آقای البرادعی در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل تصریح کرده است که من به شرکای مذاکره کننده ایرانی توصیه میکنم دست خود را به سوی دستی که از طرف باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دراز شده است باز کند. پس از ورود باراک اوباما به کاخ سفید در ماه ژانویه سال جاری، وی بارها خانه گفتگو با ایران در مورد مسائل گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شد. یک قاضی آمریکایی یک شرکت هواپیمایی که صاحبش ایرانی بود به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. یک قاضی آمریکایی مالک یک شرکت هواپیمایی را به اتهام تلاش برای انتقال قطعات جت‌های جنگنده و دیگر هواپیمای نظامی به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا به 17 ماه زندان محکوم شد. بنا به گزارش رادیو آلمان، یکی از فرماندهان آلمانی ناتو اعلام کرد رژیم تهران در قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان نقش مهمی دارد. این ژنرال آمریکایی گفته است در ایران نهادهایی وجود دارند که در مسلح کردن طالبان یا قاچاق اسلحه و مهمات به داخل افغانستان نقش دارند. پیش از این نیز مقامات آمریکایی بارها رژیم جمهوری اسلامی را متهم کردند که در مسلح کردن شبه نظامیان طالبان دست دارند. در گزارشی که حدود 2 هفته پیش از سوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، رژیم تهران به عنوان فعالترین حامی تروریسم در جهان معرفی شد. در این گزارش آمده است رژیم تهران در سراسر خاورمیانه، اروپا، آسیای میانه در تامین مالی و تدارکاتی تروریسم دست دارد. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد افغانستان میگوید نیروی قدس سپاه پاسداران سلاح در اختیار طالبان قرار داده و این گروه را در زمینه استفاده از مواد منفجره و نیز تاکتیک‌های رزمی پارتیزانی آموزش داده است. رئیس جمهور پاکستان سفر روز سه‌شنبه آینده خودش را به تهران لغو کرد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، به نقل از پایگاه خبری CBS نیوز، رئیس جمهور پاکستان قرار بود در نشستی سه‌جانبه در تهران با دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی و حامد کرزای همتای افغانی خود به منظور افزایش همکاری برای ارتقای شرایط امنیتی افغانستان شرکت کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تایید خبر لغو سفر رئیس جمهوری پاکستان به تهران گفت سفر زرداری رئیس جمهور پاکستان به ایران به تاریخ دیگری به تعویق افتاده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال 83 ایران بین 200 کشور جهان از لحاظ پاک دامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب کرده است، اما در سال 87 این رتبه به 141 رسیده است، به این معنا که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پیش رفته ایم و فساد اقتصادی در کشور در حال گسترش است. بررسی این روند ها نشان می دهد که ایران در حال وارد شدن به جرگه کشورهای فاسدترین جهان است، کشورهایی که تقسیم بندی جهانی آنها را در رده‌های کشورهای فاسد پذیرفته است. جابجایی پول، پولشویی، قاچاق اسلحه، زن، کودک و مواد مخدر تنها نمود عینی و بیرونی این کشور هاست. اما محسن صفایی فرانی معاون وزیر اقتصاد و دارایی سابق معتقد است هرچه اقتصاد دولتی شود به طور طبیعی شفافیت آن کمتر خواهد شد. به گفته او میزان دخالت‌های دولتی در دوران 4 ساله اخیر در اقتصاد و در امور پولی و بانکی کشور و توزیع منابع طبیعی به حد اکثر خود رسیده است و این دخالت‌ها عامل ایجاد رانت در اقتصاد و گسترش فساد در کشور شده است. بنا به گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب صبح روز گذشته، خانواده‌های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر برای سومین هفته متوالی در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند که با یورش مأمورین مواجه شدند و یکی از اعضای خانواده‌ها ضمن ضرب و شتم ساعتی را در بازداشت به سر برد. دو شهروند کرد که پس از 6 ماه بلا تکلیفی به تحمل 5 سال حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب محکوم شد، ابراهیم رحمانی و محمد ابراهیمی، که در اوایل آذر ماه سال گذشته در شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به جرم ارتباط با احزاب کردی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. نامبردگان پس از بازداشت مدت 2 ماه در بازداشتگاه اطلاعات سنندج جهت بازجویی بودند، سپس با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند. حکم این دو شهروند بعد از حدود 6 ماه بلا تکلیفی در اواخر هفته گذشته به آنها در زندان مرکزی سنندج اعلام شد. حکم قصاص 5 مرد متهم به قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. این محکومان که صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به دار آویخته شدند، همگی توسط هیئت قضات دادگاه کیفری استان فارس و دیوان عالی کشور مجرم و مستحق مجازات شناخته شده بودند. گزارش مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با بیان اینکه بیشتر از 60% مدارس استان تهران دو نوبته هستند، گفت بیم سه نوبته شدن مدارس در برخی نقاط پرتراکم شهری تهران وجود دارد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امان‌الله عباسی در نشست خبری که پیش از ظهر روز گذشته با محور 11 همایش مدرسه تهران برگزار شد، همکنون استاندارد جمعیت یک کلاس درس در کشور 28 دانش آموز است و این در حالی است که جمعیت دانش آموزی در تهران در هر کلاس 38 نفر میرسد. وی با تاکید بر اینکه اگر ساخت مدارس در برخی از مراکز پرتراکم شهری تهران را مورد غفلت قرار بدیم، مدارس سنابته بار دیگر احیا میشوند، گفت برای جلوگیری از این واقعه و داشتن کلاس‌های 28 نفره به 16100 کلاس درس و اعتباری بالغ بر 1125 میلیارد تومان نیاز داریم. مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران گفت اگرچه در طول سالهای گذشته با کمک دولت و افراد خیر توانسته این بخش از مشکلات و مسائل مربوط به فضای آموزشی را حل کنیم، اما در استان تهران به دلیل رشد فزاینده جمعیت، مهاجرت و فرسوده شدن مدارس باز هم این مشکلات وجود دارد و فضای فیزیکی مدارس در وضعیت مناسبی نیستند. عباسی با اعلام این که از مجموع 54 هزار کلاس درس در تهران 15700 اتاق نیازمند تخریب و بازسازی است. گفت از این تعداد 10,000 مدرسه در شهر تهران و باقی اونا در شهرستانهای تهران قرار دارن و همچنین 22,000 کلاس دیگر نیز نیازمند مطالعات مقاوم سازی هستند. وی از تخریب و بازسازی 108 پروژه با 1,616 کلاس و 99 نمازخانه خبر داد. این پروژه همکنون از محل اعتبارات استانی در حال اجراست که بالغ بر 150 میلیارد تومان هزینه میبرد. آقای آیت الله خامنه‌ای در دیداری با شماری از وابستگان خودش در کردستان ایران ایجاد بحران و فتنه انگیزی را طبیعت نظام و لازمه بقای حکومت خودکامش دانست و گفت برخلاف او آنچه که تبلیغ میکنن و میگن، این تبلیغ باز هم از سوی دشمنان و مخالفین نظام جمهوری اسلامی است. به گفته ایوه جمهوری اسلامی دشمن تراش نیست، تشنج آفرین نیست، دعوا درست کن نیست، دنبال دردسر نیست. اگر دردسری وجود داره ناشی از طبیعت نظام جمهوری اسلامی است. این طبیعت عبارت است از نگاه مستقل به مسائل عالم و تحت تأثیر قدرت ها قرار نگرفتن در کوچک و بزرگ مسائل. این مسئله ما بر این اساس تحت تأثیر سیاست های قدرت های مستکبر و مسلط قرار نگرفتیم. در قضایای گوناگون رأی آنها چیزی بود، رأی نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری بود که این برای آنها قابل قبول نیست، دشمنی را آغاز میکنند. از فرمایشات آقای خامنه‌ای در استان کردستان ایران. روزنامه یاس نو بعد از انتشار یک شماره توقیف شد. پس از انتشار یک شماره از روزنامه یاس نو، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز گذشته طی نامی به محمد نعیمی پور خواستار توقف انتشار این روزنامه شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی میگوید که یک چهارم ثبت نام کنندگان برای ریاست جمهوری اسلامی ایران سابقه محکومیت دارند. استاد محمد امین ریاهی استاد زبان و ادبیات فارسی و مؤلف آثاری چون زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی و سرچشمه‌های فردوسی شناسی صبح روز جمعه 25 اردیبهشت ماه در پی یک بیماری طولانی در تهران بدرود حیات گفت. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. دکتر محمد امین ریاهی استاد و مصحح متون ادبی صبح دیروز جمعه در تهران در سن 86 سالگی درگذشت. زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی، گلگشت در شعر و اندیشه حافظ، تاریخ خوی، تصحیح مرصاد العباد نجم الدین رازی و سرچشمه های فردوسی شناسی از جمله آثار به جای مانده از این محقق و ادیب ایرانی است. از آقای دکتر ضیاء موحد، شاعر، منطق شناس، نویسنده و منتقد در تهران میپرسم به باور شما برجسته ترین جنبه کار دکتر امین ریاهی کدام جنبه کار اوست؟ عرض می شود که آقای دکتر امین ریاهی یکی از عاشقان زبان و ادبیات فارسی بود. این یکی از برجسته ترین مشخصات ایشونه. ایشون در 1302 به دنیا اومده، در 1337 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درجه دکترا در زبان ادبیات فارسی گرفته و سالها هم ریاست علمی بنیاد شاهنامه فردوسی رو داشته. ایشان دو بار کتاب برگزیده سال شده، یکی تصحیح مرصاد العباد که در سال 1352 کتاب برگزیده سال بود، دیگری تاریخ خوی هست که شاید مهمترین اثر ایشون تاریخ خوی باشه. کتابی که راجع به فردوسی نوشت و در طرح نو چاپ شد یکی از کتاب‌های خیلی جامع هست از نظر اطلاعاتی که ایشون راجع به فردوسی داده، یعنی خیلی اطلاعاتی که شما جای دیگه نمیتونید پیدا بکنید واقعا در این کتاب هست. من نمیگم این کتابی است در نقد ادبی، نه، کتابی است بیشتر ذوقی، از لحاظ نقد ادبی کتاب ذوقی هست و خب چیزایی که دوست داشته و پسندیده آورده، اما از لحاظ اطلاعات مربوط به فردوسی خیلی کتاب خوبیه. اون کتاب نصرت المجالس هم از یه نظر خیلی مهمه. در این کتاب رباعیات که منسوب به خیامه آمده و از این نظر سندیت خیلی مهمی داره. تاریخ خویشون یکی از جامع ترین تاریخ هاست در مورد خویش، یعنی کاری به این جامعیت نشده. یاد تصحیح از مرصاد العباد کرده بسیار تصحیح معتبری است و کتاب هم کتاب بسیار مهم. این کارا خیلی وقت میبره. کسانی که با کار تصحیح آشنا هستن اینو میدونن که چه زحمتی ایشون باید کشیده باشه که یه چنین کاری رو انجام داده باشه. تاریخ خودش هم کتاب برگزیده سال شد. معمولا کتابهایی که برگزیده میشد معمولا به دست استادان دانشگاه تهران داده میشد. 5% یا 7-8% دخالت دولت میکرد و بعضی کتابهایی که نباید انتخاب می شدن در این دخالت ها انتخاب می شد دیگه در هر صورت و شده. این چیزی نیست که کسی بتونه منکر بشه. از این موارد که بگذاریم بقیه موارد درست بود. آقای دکتر، با درگذشت افرادی چون دکتر محمد امین ریاهی همواره گفته میشه که اینها افرادی هستند بدون جانشین، شما چون نظری رو میپذیرید؟ هرگز، ابدا و اصلا. هر نسلی برای خودش آدم هاشو داره. خب نسل تغییر میکنن، آقای تغییر میکنه. ما در نسل جدید اون بچهای فوق العاده درخشان داریم در زمینه فلسفه و منطق. دانشجویانی که داشتیم فرستادن رفتن خارج، برگشتند. اینا هیچ کدامشون در نسل گذشته هیچ نظیری نداشتن. این مملکتی است، یک ملتی است که دارن کار میکنن در هر شرایطی. شرایط در ایران همیشه مشکل بوده برای روشنفکرها، برای اهل قلم. کدام دور رو شما میشناسید که این تضییقات، تنگ نظری ها، اشتباهات نبوده باشه؟ همیشه بوده. اتفاقا در مورد فردوسی مسائل را خیلی خوب شرح داد آقای امیریاهی که در چه دوره‌ای، در چه وضعی، در چه شرایطی یه آدمی مثل فردوسی یک مرتبه پیدا میشه و در دوران محمود غزنوی که 400 شاعر نمیدونم زرین کمر درباری بودن، یه گوشه همون زمان فردوسی نشسته و داره تاریخ مملکت زنده میکنه. همیشه بودن و همیشه خواهند بود. خب هر نسل مشخصات خودشو داره. البته ممکنه نسل جدید ما به خیلی از مطالبی که گذشتگان اعتقاد داشتند و خیلی معتقد بودن معتقد نباشه. این در مورد اونام صدق میکنه، اونام در مورد نسل قبل از خودشون ممکنه چنین اعتقادات رو داشته باشن. دکتر محمد امین ریاهی علاوه بر تألیف آثار یاد شده سالها عضو هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا بود، دو سال سرپرستی بنیاد شاهنامه را بر عهده داشت و در دانشگاه آنکارا نیز مدتی تدریس کرده بود در مقام استاد. با تشکر از آقای دکتر ضیاء موحد که دعوت ما را برای شرکت در این برنامه پذیرفتند. باورم کن خیلی تنها، باورم کن ای عزیزم، تا تمام زندگیمو من به پای تو بریزم. باورم کن خیلی خستم، باورم کن دل شکستم، کشکی تو نگام میخوندی که فقط دل به تو بستم. چشمات کاش که لحظه های تلخم پرشه از عطر نفس هات، تفلکی دلم به جست و هیچی از خدا نمیخواد، نزد خسته های این دل بشه هم صدای فریاد. منتظر بودم و هستم، نگو چشم برات نباشم، این تموم من دل خوشیمه، بذار از بسر هاشم. اگه میش نری صدامو بیا هم خونه من شد، خونمون خیلی کوچیکه، قد بخواب میشه من اونجا. دوستان شنونده خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، تا ساعت 11 هم همراه باشید که ساعت حدوداً 10 امروز آقای رسول طباطبایی خانومد و گفتار ادبی دارن تقدیم حضورتون خواهند کرد، اما به علت محدودیت برنامه‌های ما و تراکم خبرها و برنامه‌ها متاسفانه فرصت یاری نمی‌کنیم. به قول‌هایی که هفته‌های گذشته دادیم به شما جامعه عمل بپوشانم، اما و سعی میکنم که تا حدی از قولایی که هفته‌های گذشته به شما دادم بتونم جامعه عمل بپوشونم. اما میپردازم به دو خبر ورزشی که تیم فوتبالای ایران راهن شهرری و زبان اصفهان با پیروزی بر حریفان خود به مرحله فینال مسابقات جام حذفی فوتبال ایران رسیدند. وزن برداران ایران با کسب 583 امتیاز مقام قهرمانی رقابت‌های وزن برداری بزرگسالان آسیا رو کسب کردند. ورزشکاران ایران موفق شدند در این مسابقات در مجموع 6 مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز کسب کنند. اما آقای احمدی نژاد در نامه رسمی به سازمان تربیت بدنی خواستار واگذاری 2 باشگاه محبوب تهرانی ها، آبی پوشا و قرمز پوشا، استقلال و پرسپولیس شد. احمدی نژاد در نامه خود که خطاب به محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران نوشته شده، با تاکید بر محبوبیت این 2 باشگاه در سراسر کشور خواستار آن شده که با استفاده از راه های قانونی و در راستای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی سهام 2 باشگاه واگذار شود. اما دبیر کل ستاد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی توضیحاتی را درباره ابهامات این مسابقه عنوان کرد، اما همچنان سوال‌ها باقی است. گفته میشه که جمهوری اسلامی مخارج بازیکنها یا تیم‌های ورزشی 20 کشور آفریقایی برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی که این بار دومین دوره هست و در ایران از تاریخ 24 مهر ماه تا 8 آبان ماه در 3 شهر تهران، اصفهان و مشهد برگزار میشه، جمهوری اسلامی مخارج این 20 کشور آفریقایی رو پرداخت میکنه. حسن میرزا آقا بیک درباره تعداد کشورهای شرکت کننده در بازی‌های کشورهای اسلامی در تهران گفته که تاکنون 30 کشور فرم اسامی را ارسال کردند و 8 کشور نیز فرم اولیه را صادر کردند. کشورها برای شرکت در این دوره در 4 مرحله اعلام آمادگی می‌کنند. در مرحله اول فرم اعلام آمادگی است، مرحله دوم فرم ارسال رشته ها و مرحله سوم مخصوص فرم نفرات اعزامی و در مرحله پایانی فرم اسامی است که به ما ارسال می کنند. وی ادامه داد که مالزی، بحرین، اردن، آذربایجان، تونس، پاکستان، ترکیه، بنگلادش، توگو، سوریه، قطر فرم نفرات را ارسال کردند. وی پیش بینی کرد که برای حضور 40 تا 45 کشور در بازی‌های کشورهای اسلامی در تهران، همونطوری که گفتم، روز 24 مهر ماه تا 8 آبان ماه ادامه خواهد داشت در 3 شهر مختلف ایران: تهران، اصفهان و مشهد. وی گفته که درباره هزینه سفر برخی کشورها برای حضور در مسابقات تصریح کرد که نخستین دوره با حضور 55 کشور به میزبانی عربستان برگزار شد که این در شرایطی بود که هزینه بیشتر کشورها را به طور کامل از سوی عربستان پرداخت شد. اما در این دوره، یعنی دومین دوره، هزینه 20 کشور بی بضاعت آفریقایی را جمهوری اسلامی تقبل کرده و پرداخت خواهد کرد. تا چند لحظه دیگر میپردازم به 2 خبر فرهنگی. فیلم تازه آقای بهمن قبادی، کارگردان ایرانی که رکسانا صابری از فیلم نامه نویسان آن است، در جشنواره فیلم کن به نمایش در آمد. کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد بر داستان 2 موسیقی‌دان متمرکز است که پس از آزادی از زندان یک گروه مخفیانه موسیقی تشکیل می‌دهند. حسین مرتضیان آبکنار، بهمن قبادی و رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به تازگی از زندان آزاد شد و به خارج از کشور آمد، مشترکاً فیلمنامه را نوشتند. آقای بهمن قبادی ماه گذشته گفته بود که نامزد خانم صابری است و از مقام جمهوری اسلامی خواست که او را آزاد کنند. خانم صابری روز 18 آپریل به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر روز دوشنبه گذشته حکم او را به 2 سال حبس تعلیقی کاهش داد و آزادش کرد. آقای قبادی برای حضور در برنامه نمایش فیلم در روز پنجشنبه در جشنواره کن به این شهر سفر کرد. گفته میشد که خانم صابری او را همراهی خواهد کرد، اما این کار صورت نگرفت و فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در جشنواره کن روز سوم نمایش خود را می‌گذراند. آقای قبادی در مصاحبه که در یادداشت‌های تولید فیلمش آمده گفته که پیش از ساختن فیلم قصه‌دار و دل سرد بود، زیرا آخرین فیلم سانسور شده بود و به این دلیل که نمی‌توانستم برای پروژه بعدیم مجوز بگیرم. وی گفت که رکسانه صابری او را تشویق کرد درباره وضعیتی که خود را در آن یافتم فیلمی بسازم. آقای قبادی تاکنون چندین جایزه در جشنواره‌های اروپایی آسیایی برده است، از جمله میتوان شامل جوایزی برای زمانی برای مستی اسبا و فیلم دیگرش نیمه ما است. فیلم‌های او معمولاً بر تجربه های کردهای ایران در نواحی مجاور مرز عراق استوار است. اما یک عکاس معروف هلندی که تصاویر به یاد ماندنی ترین از جنگ ویتنام رو داره در سن 67 سالگی در بیمارستانی در هنگ کنگ درگذشت. هیوو ون اس، خبرنگار معروف هلندی، معروف ترین کاسی بود که تونست تصویری از تخلیه سایگون توسط شهروندان آمریکایی در سال 1975 گرفته است. این عکس شهروندان آمریکایی که از شهر سایگون فرار میکنن عکسی رو نشون میده که بالای پشت بامی در سایگون صف کشیدن تا سوار هلیکوپتر کوچکی شوند که به وضو گنجایش همه آنها را ندارد. از این عکس معروف به عنوان نماد شکست آمریکا در جنگ با ویتنام یاد میشود. ون اس جنگ ویتنام را بین سالهای 1969 تا 1975 میلادی پوشش میداد. او برای خبرگزاری‌های مختلف عکس جنگی تهیه می‌کرد که آخرین بار برای یونایتد پرس اینترنشنال کار می‌کرد. در سال 1975 در حالی که نیروهای ویتنامی به سایگون نزدیک می شدند، ون اس خبرنگار معروف هلندی به پشت بام این خبرگزاری یعنی یونایتد پرس اینترنشنال می رفت و عکس هزاران غیر نظامی ویتنامی و آمریکایی را در حال فرار از شهر عکس گرفت، تصویری که همه به اشتباه فکر می کردند سفارت آمریکاست که این عکس ها رو میگیره، ولی بعدها در نمایش موزیکال میس سایگون استفاده شد. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.deco مراجعه فرمایید. Thank you. بوی باغ، بوی سبز، بوی خاک، شاخه‌های شسته، بوی سبز، باران خورده، بوی سبز، بوی خاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ‌های سبز بی عطر، نرگس رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک به ها، نرم نرمک میرسد اینک به ها. Thank you. که پای امید من فرسود. ما که پای امید من فرسود. ما که در پیش چشم من رقصید. این همه دود زنده چرد نکرد. Thank you. خب دوستان عزیز خسته نباشید، هم اکنون آقای رسول طباطبایی به استودیوی رادیو البرز اومدن تا گفتار ادبی خودشون که در مورد شاعر بزرگ ایرانی فردوسی هست مطالبی را برای شما بیان بکنن. تا چند لحظه دیگر. از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سلام، برنامه فرهنگی ادبی امروز یک شنبه 27 اردیبهشت 1388 برابر با 17 می 2009 را با سروده ای از گفته حکیم طوس، ابوالقاسم حسن ابن علی طوسی معروف به فردوسی آغاز کردیم. در 25 اردیبهشت هر سال، روز بزرگداشت و سپاس از این شاعر بزرگ و حماسه سرای ایران است که امروز ما به گوشه ای از زندگی و آثار وی که همان شاهنامه است میپردازیم. حکیم ابوالقاسم حسن ابن علی طوسی ملقب به فردوسی حدود سال 329 یا 330 هجری قمری، یعنی 1100 سال پیش، در ده باج از دهات طوس به دنیا آمد. وی که از خاندان دهاقین و زمینداران و ایرانیان اصیل اصل خویش بود، دلبستگی زیادی در خانواده وی به ایران و سرزمین ایران و شوکت و عظمت ایران وجود داشت. وی پس از تحصیلات مقدماتی در جوانی شروع به سرودن شعر کرد و با به دست آوردن مأخذها و کتابها و گفتگو با بزرگان و کسانی که از ایران گذشته اطلاعی داشتند دست به کاری عظیم زد. در مورد تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی همانطور که گفتم در سال 329، این تاریخ با توجه به گفته ها و از ما بین اشعاری که وی سروده است به دست آمده است. فردوسی مدت 82 سال عمر کرد و پس از 30 یا 35 سال با سرودن شاهنامه که در سن 71 سالگی وی به پایان رسید، میراثی عظیم و گوهربار را برای ایرانیان و فارسی زبانان بر جای گذاشت. البته در مورد فردوسی مانند تمام بزرگان دیگر علم و ادب و دانشمندان، افسانه هایی نیز بعداً به وجود آمد که بعضی از آنها دارای مأخذ تاریخی نیست و نمیتوان به صحیح بودن آنها 100% اطمینان کرد. فردوسی شاهنامه را قبل از آنکه سلطان محمود غزنوی به سلطنت برسد آغاز کرد و اینکه به گفته برخی او شاهنامه را برای دریافت پاداش و سکه های زر برای سلطان محمود و به نام سلطان محمود غزنوی، این ترک تبار و این پادشاه مستبد آغاز نکرد و قبلن به این کار دست زده بود. فردوسی چنانکه از اشارات او در شاهنامه برمی آید، از وضع زندگانی دهقانان آن عصر، چون دهقان در گذشته به معنای زمیندار و مالک بوده است، زندگی مرفه و آسوده داشت و به قول نظامی عروضی شوکتی تمام داشت، چنان که به دخل آن ضیاع از امثال خود بی نیاز بود، یعنی به واسطه درآمد از زمین و املاک خیش و میراث پدری به کسی احتیاج نداشت. فردوسی در اثر گذشت زمان و صرف سرمایه مالی خیش در راه اتمام شاهنامه و از طرف دیگر ضعف عمومی وضع زندگی دهقانان، در اواخر عمر ظاهراً تنگ دست بوده و این نکته از چند جای شاهنامه به خوبی دانسته می شود. مثلا فردوسی در اواخر عمر شکایتی از تنگ دستی می کند که چنین است: الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. به جای انانم عصا داده سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. چنان که از خلال شاهنامه و دیگر شواهد برمی آید، فردوسی سراسر عمر در وطن خیش طوس اقامت داشته و جز یکی دو بار به سفر نرفته است. البته احتمال این که فردوسی پس از پایان یافتن شاهنامه خود به غزنین نزد محمود رفته باشد، امریست که دلیل قاطعی برای رد آن نیست. به هر حال در شاهنامه هیچ اشارتی به سفر غزنین او نیامده است. فردوسی در سرودن شاهنامه گذشته از روح وطنخواهی و احساسات میهنی، کمابیش کسانی را داشته که او را بدین کار تشویق می‌کردند، که خود به نام چند تن از آنان اشاره می‌کند. افسانه ای که تذکر نویسان قرون بعد پرداختند، مبنی بر این که محمود غزنوی در جستجوی کسی بود که به نظم داستانهای باستانی بپردازد و سرانجام فردوسی را نامزد این کار کرد، چیزی است که قرائن تاریخی آن را باطل می کند. زیرا همانطور که گفته شد، فردوسی تاریخ آغاز شاهنامه را به سالیان میرساند که محمود هنوز به سلطنت نرسیده بوده است. گذشته از این طبیعت خاص و تسلیم ناپذیری و خصوصیات فردوسی، او را برای دریوزگی و تسلیم پذیری در برابر محمود چیزی است که نمیتوان بدان اشاره نکرد. زیرا فردوسی به نام یک ایرانی وطن پرست و یک آزاده، از زبان تمام قهرمانان شاهنامه خیش چنین میگوید و بارها و بارها به تسلیم ناپذیری و آزادگی اشاره می کند. مرا مرگ خوشتر از آن زندگی، مرا مرگ خوشتر از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی. بزرگی که انجام آن تیرگی است، بر آن مهتری بر بباید گریست. به نام نکو گر بمیرم رواست، به نام نکو گر بمیرم رواست. مرا نام باید که تن مرگ راست، مرا نام باید که تن مرگ راست. همانطور که آهنگ را با صدای مرحوم مرشد مرادی یزدی میشنوید و چنان که همه میدانیم فردوسی شاهنامه را به نام خداوند جان و خرد آغاز میکند و این میرساند که خرد و دانش و علم و آگاهی در نزد فردوسی بسیار ارزشمند بوده و در آغاز کتاب پس از سپاس از خدای و یزدان بزرگ به ستایش خرد و دانش می پردازد. کنون ای خردمند وصف خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخرد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفتان خردمند مرد خرد، که داناز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش. ریش هشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. از او ای به هر دو سرای ارجمند، از او ای به هر دو سرای ارجمند. گسست خرد پای دارد به بند، خرد چشم جان است چون بنگری. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آنسه پاست. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بی گمان. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. برخیز و ببین ایران، بخت در انتظار است از پا ننشین ایران. از ظلم فراوان هر گوشه شوری بپاست. خون ها شده سامت ما را. دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد، که چه با ما خواهد کرد. خود به وطن نگر که چه قوغا خواهد کرد که چه قوغا خواهد کرد آه چه منت ها که کشیدی ایران آه به کام دل نرسیدی جوز سلامت ایران ایران تازدم برکشم نعره آزادی تازدم برکشم نعره آزادی شاهنامه اثر بزرگ فردوسی از چند قسمت تشکیل می شود که قسمتی از آن به نام قسمت پیشدادیان کیانیان و پس از آن قسمت تاریخی آن است. البته برای آفرینش شاهنامه چنان که فردوسی خود می گوید دقیقی شاعر جوانی که قبل از فردوسی زندگی می کرده است شبی به خواب وی می آید و از او می خواهد که کار او را که ادامه دادن به داستان ایران باستان است را از سر بگیرد. دقیقی حدود 1000 بیت شعر در مورد پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردوش سروده بود که فردوسی آن را عیناً در شاهنامه خیش آورده است. قسمت پیشدادی شاهنامه از کیومرث شروع می شود و به فریدون ختم می گردد که کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، ضحاک و فریدون در آن زندگی می کردند. پس از فریدون منوچهر و سپس نوذر و طهماسب و گرشاسب و کیقوباد و کاووس و کیخسرو به عرصه می آیند و این قسمت کیانیان آن است. پس از آن پادشاهی لهراسب و گستاسب و بالاخره پس از کشته شدن اسفندیار به دست رستم و به سلطنت رسیدن بهمن فرزند وی بالاخره به داراب می رسیم که این داراب گویند همان داریوش سوم است که در اثر حمله اسکندر کشته می شود. آنگاه قسمت تاریخی شامل اشکانیان و ساسانیان تا سقوط یزدگرد و آمدن اعراب به ایران دربر می گیرد. در مورد اشعار فردوسی باید بگوییم که فردوسی تمام از کلمات فارسی سود برده و تعداد کلمات غیر فارسی یعنی کلمات عربی که در آن زمان زبان رایج ایران و کشورهای اسلامی بود کم به کار برده شده است و تعداد آن بسیار بسیار اندک است. فردوسی در توصیف و صحنه آرایی در اشعار خود چنان چیره دست و چنان ماهرانه وصف می کند که اگر چشمها را ببندیم و به یا و به اشعار آن گوش دهیم، مانند پرده فیلم سینما از جلو چشم ما عبور می کند. مثلا در مورد توصیف آفتاب چنین می گوید: چو خورشید از چرخ گردنده سر، برآورد برسان زرین سپر. پدید آمدان خنجر تابناک، به کردار یاقوت شد روی خاک. چو زرین سپر برگرفت آفتاب، سر جنگجویان برآمد ز خواب. یا در توصیف شب چنین میگوید: چو خورشید تابنده شد ناپدید، شب تیره بر چرخ لشکر کشید. این که داستانهایی که شاهنامه میگوید و فردوسی آنها را سروده، از کجا و منشأ و مأخذ آن کجاست؟ روایات مختلفی است. فردوسی برای آغاز هر داستان مقدمه ای دارد و چنان که از اشعار آن پیداست، تعدادی از این داستان ها و حوادث تاریخی را در کتاب هایی که قبل از مربوط به قبل از اسلام است خوانده، مثلا کارنامه اردشیر بابکان و یا اردویرافنامه و کتاب های دیگر، و یا چنین کتاب هایی، و یا اینکه از زبان دانایی مثلا دهقان یا پیر و یا یک همنشین شنیده است. در مورد فردوسی در شاهنامه بعضی ها ایراد بر او میگیرند، چه در کتاب شاهنامه نامی از زنان نیست و فردوسی تنها به مردان پرداخته است. در صورت که باید گفت فردوسی شاهنامه را به عنوان راوی یک داستانی که قبل از او به وجود آمده است پیگیری می کند و از خود چیزی بدان اضافه نمی نماید. ولی در همین کتاب از زنانی مانند ارنواز دختر جمشید، فرانک مادر فریدون، گردآفرید دختر هجیر دژبان در نبرد رستم و سهراب، رودابه مادر رستم، سودابه زن کیکاووس و زن افسونگری که باعث تبعید و گذرفتن سیاوش از ایران و کشته شدن به دست افراسیاب می گردد، و نیز فرنگیز دختر افراسیاب و مادر کیخسرو و منیژه نیز از جمله زنانی است که در کتاب شاهنامه به آنان اشاره شده است. اکنون برای نمونه از صحنه آرایی فردوسی در مورد صحنه شروع داستان بیژن منیژه چنین می‌خوانیم: شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فش گسترده از پر زاغ. هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. سپهر اندران چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس پر کشیده نگهبان پاس. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد. نبود هیچ پیدا نشیب و فراز، دلم تنگ شد زان شب دیر باز. دلتنگی خود را چنین توضیح می دهد: بدان تنگی اندر بجستم ز جای، یکی مهربان بودم اندر سرای. خروشیدم و خواستم زو چراغ، برفتان بوت مهربانم ز باغ. مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت بباید همی. بدو گفتم ای بوت نیم مرد خواب، یکی شمع پیشار چون آفتاب. بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. مرا برخیز و دل شاد دار، روان راز درد و غم آزاد دار. نگر تا چه در را نداری تباه، ز اندیشه و داد فریاد خواه. جهان چون گذاری همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. بدان سروان گفتم این ماه روی، یکی داستان امشبم باز بود. که دل گیرد از مهر او فر و مهر، بدو اندرون خیره ماند سپید. در مورد ارتباط فردوسی با شاعران همدوره و معاصر خود و کسانی که پس از وی در مورد شاهنامه و فردوسی اظهار نظر کرده اند، می توان گفت که بعضی از آنها گفته اند که فردوسی شاهنامه را فقط به عنوان تاریخ جبران یعنی ایرانیان قبل از اسلام سروده، و یا کسانی نیز در همین اواخر فردوسی را مورد انتقاد قرار دادند، و بعضی دیگر و تذکره نویسان و تاریخ نویسان فردوسی را مردی طماع و مال دوست فرض کرده اند که برای زر و سیم شعر گفته است. اکنون به پایان برنامه می رسیم، و همانطور که آغاز شاهنامه را با خرد و به نام یزدان آغاز کردیم، اکنون اشعار آخرین شاهنامه را برایتان میخوانم. البته باید گفت که تعداد ابیات شاهنامه حدود 50,000 بیت است، و تعداد اشعار و داستانهایی که بر وزن شاهنامه گفته شده است و به فردوسی منسوب کرده اند، که از جمله می توان مثلا به داستان برزو و یا آنچه که نقالان و قصه گویان در قهوه خانه ها به سبک و سلیقه خیش اظهار می دارند، اضافاتی علاوه بر داستانهایی که در شاهنامه گفته شده است را دید. فردوسی در سالش در 65 سالگی پسری 37 ساله را از دست می دهد و تنها دختری از او باقی می ماند، و بنابر قصه ها و بر نوشته نظامی عروضی در 4 مقاله، وقتی که سلطان محمود از پرداخت پاداش به فردوسی پشیمان می شود، فردوسی در طوس به زندگی خود با تنگ دستی ادامه می دهد، و هنگامی که بسته و محموله زر را به طوس می آورند، به روایتی فردوسی وقتی که طلا از یک دروازه وارد می شود، جنازه فردوسی از دروازه دیگر تشییع می گردد. متعصبان و مذهبیان کوردل اجازه نمی دهند که حکیم ابوالقاسم حسن ابن علی طوسی فردوسی در گورستان مسلمانان به خاک سپرده شود، بنابراین او را در باغی که متعلق به خود اوست دفن می کنند. آنان مردند و دیگر آثاری از آنان نیست، ولی نام بلند حکیم ابوالقاسم فردوسی تا زبان فارسی و ادبیات و فارسی گویان هستند همچنان خواهد ماند. فردوسی به نام گفته خیش در 71 سالگی شاهنامه را به پایان میبرد و خود چنین گوید: چو سال اندر آمد به 71، همی زیر بیت اندر آرم فلک، چنان ستایم که اندر جهان، سخن باشد از آشکار و نهان. مرا از بزرگان ستایش بود، ستایش ورا در فزایش بود. که جاوید بادان خردمند مرد، همیشه به کام دلش کار کرد. همش رأی و هم دانش و هم نسب، چراغ عجم آفتاب عرب. سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سفندار مد روز ارد. ز هجرت شده 580 بار، به نام جهان داور کردگار. چو این نامور نام آمد ببین، ز من روی کشور چو این نامور نام آمد ببن، ز من روی کشور شود پر سخن. از این پس نمیرم که من زنده ام، از این پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن من پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رأی و دین، هر آن کس که دارد هوش و رأی و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. بسی رنج بردم در این سال 30، سخن زنده کردم بدین پارسی. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. البته گفتار در مورد فردوسی و اثر ستوری او شاهنامه در این محدوده کم نمی گنجد و باید جلسات بیشتری به آن اختصاص داد. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. اگر بکنی خیر دیوار باب، چه باب و چه دشت و چه دریا و چه راب، نگر تا تو دیوار اون نکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزم پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.